sprawach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 września, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sytuację w państwach, z których na Białoruś mogą przyjeżdżać migranci, monitoruje MSZ. Tworzenie rządu w Niemczech może potrwać nawet do końca roku, powiedział w Trójce profesor Zdzisław Krasnodębski. Ewentualne restrykcje w gospodarce w czasie czwartej fali pandemii będą wprowadzane regionalnie. Sytuacja na granicy z Białorusią jest daleko od stabilnej, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. MSZ obserwuje sytuację w krajach, w których Mińsk może poszukiwać migrantów do sprowadzania na Białoruś. Resort podejmuje działania, które mają temu zapobiec, podkreślił już wiceszef dyplomacji. Takie działania odbywają się bardzo dużą liczbą instytucji, to zaangażowanych w krajach, które są identyfikowane jako potencjalnie najbardziej ryzykowne. Tutaj akurat Jordania jest dobrym przykładem. W zeszłym tygodniu minister Rao rozmawiał ze swoim jordańskim odpowiednikiem. Ja także miałem okazję odwiedzić mojego jordańskiego odpowiednika w sprawie pomocy uchodźcom, którzy tam z granicy syryjską docierają. Polska bardzo mocno Jordanię wspiera. W ostatnim czasie Białoruś wprowadziła ruch bezwizowy z Jordanią, Pakistanem, Iranem, Egiptem i RPA. Wybory w Niemczech wygrała SPD, jednak z tak niewielką różnicą, że z planu tworzenia rządu nie rezygnują także chadecy. SPD uzyskała 25,7% głosów, a CDU-CSU 24,1%. Trzecie miejsce zajęli Zieloni z niespełna 15% poparciem. Różnice programowe mogą sprawić, że tworzenie nowego rządu potrwa nawet do końca roku, mówił w trzecim programie Polskiego Radia eurodeputowany z Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski. Partie, no zwłaszcza powiedzmy Zieloni i Liberałowie, mają programy dosyć różne, jeżeli chodzi na przykład o politykę podatkową, stosunek do przemysłu, właśnie wyważenia tych celów klimatycznych, a innych celów w rodzaju innowacji, wzrostu gospodarczego, więc to nie będzie łatwe, no ale oczywiście no, można sobie wyobrazić też taki wariant, że dosyć szybko pójdzie. Ja jednak oczekuję, że no, potrwa to przynajmniej do końca roku. Zdaniem profesora Krasnodębskiego, SPD i CDU-CSU będą chciały uniknąć tworzenia tzw. Wielkiej Koalicji. Możliwy jest zatem wariant Janka lub światła drogowe. Ich nazwy pochodzą od barw partyjnych. Ta pierwsza to porozumienie chadeków, zielonych i liberałów. W drugiej koalicji CDU zastępują socjaldemokraci. Ewentualne restrykcje w gospodarce w czasie czwartej fali epidemii będą wprowadzane regionalnie, powiedziała w Polskim Radiu 24 wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk. Jak dodała, limity nie będą uwzględniały osób zaszczepionych. Jesteśmy przygotowani jako resort do modelu regionalizacji, do modelu wyłączania poszczególnych gałęzi gospodarki z uwzględnieniem osób, które są zaszczepione, tak aby one nie musiały włączać się do limitów. Również protokoły bezpieczeństwa mamy zaktualizowane i gotowe do wdrożenia. Czekamy również na różnego rodzaju uwagi dotyczące tych protokołów bezpieczeństwa od branż. Ostatnio widziałam się z branżą basenową, która takie uwagi zgłaszała, więc będziemy je aktualizować. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 640 nowych zakażeniach koronawirusem. Dziś w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego swoje święto obchodzą Wojska Obrony Terytorialnej. W najmłodszej formacji Sił Zbrojnych służy ponad 30 tysięcy ochotników. Rekrutacja trwa i będą powstawać kolejne brygady, powiedział w Telewizji Polskiej rzecznik terytorialsów pułkownik Marek Pietrzak. Na Mazowszu Stołecznej, którą często podnosili nasi ochotnicy, że brakuje brygady takiej stricte warszawskiej. Mówili, że okej, wstąpilibyśmy, gdyby była brygada stołeczna. Ona powstanie jeszcze w tym roku. Budujemy brygadę również nadbużańską, przemyską. Także zwiększamy nasze struktury, zapraszamy do nas. A docelowo, tak jak było to mówione kilka lat temu, czyli 53 tysiące żołnierzy. Wojska Obrony Terytorialnej powstały w 2017 roku. Jako sukces przedstawiają chińskie media powrót do kraju wiceszefowej koncernu Huawei. Po ponad 1000 dniach w areszcie domowym w Kanadzie pozwolono jej na powrót do Chin. W Pekinie tego samego dnia zgodzono się na powrót do Kanady dwóch obywateli tego kraju oskarżanych przez chińskie władze o szpiegostwo. Meng Wanzhou w kraju określana jest mianem bohatera narodowego. Przylot samolotu, na pokładzie którego wiceszefowa Huawei powróciła do Chin, na żywo relacjonowany był przez chińskie stacje telewizyjne. Meng pod koniec 2018 roku roku została zatrzymana na lotnisku w Kanadzie na podstawie amerykańskiego listu gończego. USA oskarżały ją bowiem o złamanie embarga na handel z Iranem. Chiny uznawały to jednak za bezpodstawne oskarżenia, a kilka dni po zatrzymaniu Meng w Kanadzie w Chinach aresztowano pod zarzutem szpiegostwa dwóch Kanadyjczyków, biznesmena Michaela Spavora oraz byłego dyplomatę Michaela Kowriga. W reakcji na uwolnienie Meng chińska agencja prasowa Xinhua napisała, że wiceszefowa Huawei została zatrzymana ze względu na wzrastającą siłę Chin i z tego samego powodu uwolniona. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. 15 lat czekania i w końcu marzenia oraz dążenia udało się zrealizować. Żużlowym mistrzem Polski 2021 Betard Sparta Wrocław. W decydującym meczu przed własną publicznością wrocławianie pokonali Motor Lublin 50-40. Mówi lider Sparty Maciej Janowski. Tak naprawdę tutaj cała drużyna pracowała przez cały sezon. Cała drużyna, cały klub, trenerzy, wszystkie osoby na stadionie, które pracują, które nam pomagają na co dzień przy treningach, więc ja bym sobie tutaj nie przypisywał tych zasług, ja po prostu zrobiłem swoją robotę i tylko tyle. Srebro dla Stali Gorzów. Zagrać dwa tenisowe finały jednego dnia i oba wygrać? To sztuka nie lada, a udała się ona wczoraj Hubertowi Hurkaczowi, który w singlu w Metz pokonał Pablo Carreno Buste, a w deblu w parze z Janem Zielińskim również w dwóch setach i w takim samym stosunku 7-6 i 6-3 pozbawili złudzeń Hugo Nysa z Monako i Francuza Artura Rinderknechta. Jest to mój drugi event tej rangi, więc na pewno jestem super szczęśliwy. Mam nadzieję, że to nie ostatni. Pierwszy, ale nie ostatni. Pierwszy najtrudniejszy, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Chyba mogę stwierdzić, że wszyscy żywimy taką samą nadzieję. Wczoraj grali ekstraklasowi hokeiści. Energa Toruń przegrała 2-3 z GKS-em Tychy. Kolejna porażka Unii Oświęcim, także 2-3 z Krakowią. A teraz uwaga, GKS Jastrzębie rozgromił Podhale Nowy Targ 10-0. STS Sanok ugościli, i to mówię w cudzysłowie, Zagłębie Lubin 6-0. W lidze przewodzi GKS Katowice. W niedzielnej rywalizacji Superligi Szczypiornistek Młyny Stoisław Koszalin przegrały 20-21 z JKS-em Jarosław. Idzie nowe, mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata, największa gwiazda polskiego pływania Otylia Jędrzejczak została prezesem Polskiego Związku Pływackiego. To jest oczywiście trudne zadanie. Nikt nie mówi, że będzie łatwe, przed nami dużo spraw ważnych, jak choćby nawet ta sytuacja z naszymi pływakami i mam nadzieję polubowne jej załatwienie. To na pewno czas dużych wyzwań pod kątem odbudowy wizerunku Polskiego Związku Pływackiego, nad czym będziemy pracować, różnych programów, które mamy w planie realizować. No ale to także czas, aby zbudować sztab szkoleniowy i tutaj także liczę na wsparcie środowiska. Swoją drogą to ciekawy trend, że mistrzowie olimpijscy obejmują stery w sportowych związkach. Pięciobojem będzie rządził Janusz Gerard Pyciak-Peciak, a wioślarstwem Adam Korol. Dziś też wybory prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Faworytami Sebastian Świderski i Ryszard Czarnecki. W sporcie w Trójce usłyszymy się tuż po godzinie 17. Centrum na wschodzie i północy pogodnie, na zachodzie i południu będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W Sudetach lokalnie burze, na termometrach od 15 stopni na Podlasiu do 19 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązkowi spisowemu podlegamy wszyscy. Możesz spisać się samodzielnie przez internet na stronie spis.gov.pl lub przez infolinię, ale tylko do chwili, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz. Pamiętaj, nie możesz odmówić mu udziału w spisie. Grozi za to kara grzywny 5000 zł. Zatem spełnij swój obowiązek i spisz się już dziś. Liczymy się dla Polski. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład pralkosuszarka Electrolux teraz za jedyne 1999, taniej o 400 zł. Srebrna dwumetrowa lodówka Bosch No Frost teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny.

won't make assumptions about why you change your home room. Dlaczego zmieniłaś salę? Tak, tam gdzie przybywasz w szkole, prawda? Mm-hmm. But I think it's because of me. To przeze mnie. Mm-hmm. Betty, one time I was on my skateboard when I passed your house. Betty, pewnego razu jechałem na mojej deskorolce, kiedy mijałem twój dom. Tak. No i? And I couldn't breathe. Nie mogłem oddychać. I couldn't breathe. You can't believe a word they say. Nie mogę uwierzyć, albo nie, oni nie mogą uwierzyć. Tak. W słowa, które usłyszałem. Tak, co się mówi o nas. Mm-hmm. Most times, but this time it was true. Ale tym razem to była prawda. Chyba wiemy, o co chodzi, prawda? The worst thing that I ever did was what I did to you. Najgorszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobiłem, było to, co zrobiłem tobie. Miłość. What happened? Miłość. I don't know. Let's have a look. But if I just showed up at your party, would you have me? Would you want me? Gdybym pojawił się na przyjęciu, które zorganizowałaś, czy ugościłabyś mnie? Tak. Czy byś chciała, żebym został? Tak, zaprosiłabyś. Would you tell me to go straight to hell? Czy powiedziałabyś mi na przykład idź do diabła? Yes. If I told you it was just a summer thing, I'm only 17, I don't know anything. Jeżeli powiedziałabyś mi, że to tylko miłość wakacyjna? Tak, tak. A jestem tylko 17-latkiem, nie mam żadnego doświadczenia, biedny chłopak. Coś dla ciebie, Piotr. Betty. Naprawdę jestem obiektem drwin, ale już się przyzwyczaiłem. Betty, I know where it all went wrong. Mimo, że chłopak nie ma doświadczenia, ma tylko 17 lat, to jednak wie, co poszło nie tak. Tak. Your favorite song, bo pamiętam, your favorite song was playing. Twoja ulubiona piosenka grała sobie. From the far side of the gym, tam grała. Z drugiej strony siłowni. Co to się dzieje w tej piosence? Mhm. No to jest szkolna miłość. I was nowhere to be found. Nigdzie mnie nie było. Yes. I hate the crowds. You know that. Wiesz, że nie lubię tłumów. Jest taki życie z pamiętnika, prawda? Opisuje, co się działo. I saw you dance with him. Widziałem, że tańczysz z nim. Pojawiła się trzecia osoba, już wtedy wszystko jest jasne. Straszne. Ja już nie wiem, czy tu chodzi o, czy Taylor Swift się zaczęła spotykać z kobietą, czy nie, z innym chłopakiem. Nie, chyba Taylor Swift wcieliło się w inną postać tutaj, męską. Tak mi się wydaje. Mhm. Taylor Swift. Betty. Betty, I won't make assumptions about why you switched your homeroom, but I think it's 'cause of me. Betty, one time I was riding on my skateboard when I passed your house, it's like I couldn't breathe. You heard the rumors from Inez, you can't believe a word she says most times, but this time it was true. The worst thing that I ever did was what I did to you. But if I just showed up at your party, would you have me? Would you want me? Would you tell me to go fuck myself or lead me to the garden? In the garden, would you trust me if I told you it was just a summer thing? I'm only 17, I don't know anything, but I know I miss you. Betty, I know where it all went wrong. Your favorite song was playing from the far side of the gym. I was nowhere to be found. I hate the crowds, you know that. Plus, I saw you dance with him. You heard the rumors from Inez. You can't believe a word she says most times, but this time it was true. The worst thing that I ever did was what I did to you. But if I just showed up at your party, would you have me? Would you want me? Would you tell me to go fuck myself or lead me to the garden? In the garden, would you trust me if I told you it was just a summer thing? I'm only 17, I don't know anything, but I know I miss you.

W środę w Gdyni rozpoczyna się festiwal Niepokorni i Niezłomni Wyklęci. Naszym gościem jest dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiowski. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, tak, najpierw chciałem... Już. Tak, tak, już, ale najpierw chciałem zadać pytanie. Chciałbym najpierw dowiedzieć się, co stoi za tym festiwalem, bo tak naprawdę ta historia najnowsza, zwłaszcza w Polsce, traktowana jest trochę po macoszemu. Od wielu lat, być może także od kilku tak naprawdę ostatnich, poddawana jest jakiejś głębszej refleksji. A tutaj mnóstwo filmów. Na początku myślałem, że to są filmy polskie, ale tak naprawdę z całej Europy i świata. Ja mogę powiedzieć tak, że jako przede wszystkim, jako teraz kieruję tym festiwalem, go wymyśliłem, ale przede wszystkim jestem osobą, która stoi za kamerą i realizuje te filmy. I myślę, że to, że podjąłem 15-20 lat temu swoją pasję zawodowo, poświęciłem operatorsko, wyróżnienie reżyserską, właśnie ukierunkowałem się, że będę dokumentował polską drogę do wolności, wydaje mi się, z perspektywy czasu byłoby dobrą intuicją, ponieważ dzisiejsze czasy pokazują nam, że historii, o biografii, filmy biograficzne opowiadamy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie tych filmów naprawdę bardzo dużo. W związku z czym myślę, że ta 13. edycja tego festiwalu, ona się mocno wpisuje w pewne trendy, które obserwujemy nawet w Polsce. Zakończył się, mamy jeszcze echa polskich filmów fabularnych, gdzie połowa niemal tych filmów to są filmy biograficzne. Nie tylko o Przemyku, czy o Hakalinie Jędrusie, czy innych osobach, ale to właśnie, że twórcy szukają inspiracji w postaciach osadzonych gdzieś w polskiej historii najnowszej. I ten festiwal od 13 lat takim festiwalem jest, ale przez lata opowiadaliśmy o głównie polskiej drodze do wolności. Przywoływałem historie, które często były zapomniane, wypierane, zarówno w okresie PRL-u, ale też i jeszcze przez RP wiele tematów jednak było niewygodnych. I myślę, że nadal, kiedy patrzymy na temat i próbujemy zrozumieć hasło Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, również będziemy tutaj pozycjonować, o jaką historię chodzi. I jeśli ktoś przeczyta albo najlepiej przyjedzie na festiwal, to zobaczysz, że ten festiwal jest znacznie szerszą propozycją niż tylko już opowiadanie o trudnych polskich losach do drogach do wolności, ale staliśmy się taką naprawdę ciekawą propozycją głównie dla naszych sąsiadów, Czechów, krajów nadbałtyckich, Węgrów, w tym roku mocna ekipa Gruzinów przyjeżdża do kina dokumentalnego i fabularnego i animacji. I ta wieść o tym, że jest gdzieś w Europie festiwal, który opowiada o historiach różnych krajów, sprawił, że ten festiwal stał się w sposób naturalny taką propozycją dla filmowców, ale też ważne dla historyków, publicystów. I wyjątkowością tego jest, że przyjeżdżają świadkowie historii. Ja w tej chwili skończyłem koordynować jakieś działania przyjazdu pani Mireckiej-Loryś. 106 lat kobieta, dowódca, szefowa kobiet na Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na całą Polskę, imigrantka, 55 lat i tak dalej. Ona bardzo chce od środy już będzie na naszym festiwalu. Zosia Pilecka, no, osoby z Czech, które przyjeżdżają. No to pokazuje, że propozycja i formuła festiwalu jest na tyle ciekawa, że potrafi łączyć i właśnie spotkania z tymi świadkami historii i pokazywać dobre kino, bycia miejscem, gdzieś pozyskuje środki na finansowanie swoich projektów, czy rozwijanie merytoryczne swoich projektów. To jest naprawdę wydarzenie takie, które wypada, może aż mocno się chwalić, ale ono znacznie jakby wyrasta poza taki schemat wielości festiwali w Polsce. No właśnie, a tak się zastanawiam, czy właśnie w kontekście tego, co pan powiedział przed momentem, to czy społeczeństwa europejskie, także polskie, ale też i europejskie, nie wiem, szukają korzeni, tożsamości, prawdy o tym, co się działo przez ostatnich 100 lat? Ja szczególnie tutaj jestem, jeśli obserwuję, jak robią to Czesi na przykład i Węgrzech na przykład. Nieprzypadkowo w Czechach, w Pradze powstało Muzeum XX wieku, dwa lata temu powołane, i pierwszą inicjatywą, którą się podjęli organizowanie, to kopii naszego festiwalu. Festiwal Ofiarni Pamiętliwych, chyba tak się nazywa, którzy w tym roku przyjeżdża też kilkuosobowa ekipa i właśnie pokazują bardzo podobne filmy, które my na naszym festiwalu pokazujemy. Jest wymiana. Podobnie się dzieje z Węgrami. Myślę, że znaleźliśmy taki sposób, osoby, które po raz pierwszy i pojedynczy przyjeżdżały i widziały, jak my przekładamy tę historię, że u nas to są koncerty, że to jest, i to z wysokiej półki, od zespołów TSA poprzez jakiś amerykański zespół, który jest zainspirowany polską historią, nauczył się polskich utworów i przyjechał wykonywać. Czy to Lux Torpeda, czy Sikora, no, najróżniejsza paleta najróżniejszych gwiazd muzyki z wysokiej półki, ale też i w tym roku, jak powiedzmy, Kasia Moś, którzy zainspirowani swoją historią w ogóle jakby przekładają to przez swoją. To jest jakby jeden, ta muzyczna, to są spektakle teatralne, to, że można przyjeżdżać ze swoimi książkami, to, że mogą być warsztaty do archiwizacji, że pokazujemy, co zrobić z naszymi zbiorami w domach, jak się im opiekować, jak konserwować archiwalia, w końcu jak połączyć wiele instytucji, aktywności z tych krajów Związku Radzieckiego, którzy mają podobną historię i mają podobne problemy, a między innymi jak archiwizować właśnie materiały. Ciekaw jestem, na jakie tytuły pan zwrócił uwagę w tym roku, ale o tym porozmawiamy sobie za kilka chwil. 23 minuty pozostały do godziny 10. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Hard keeping it so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep. In the shadow, in the shadow, la la la la. Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Od środy w Gdyni naszym gościem jest dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiowski. Słyszymy się. Na jakie filmy pan zwrócił uwagę w tym roku? W całym konkursie mamy 5 konkursów w ogóle. To warto może podkreślić, że oprócz takich nowych form jak telewizyjny, który co po raz drugi, słuchowiska radiowe, mamy 3 konkursy filmowe. Jest to najbardziej, myślę, ciekawy i taka propozycja takiego pokazywania dużego odcina fabularnego, opowiadający właśnie o tej wolności często zbiorowej, ale też indywidualnej. To, co właśnie 16 filmów fabularnych, z których na pewno warto polecić naszym widzom Aidę, która była nominowana do Oscara, opowiada o Srebrenicy. Film jest od paru dni w kinach, więc to nie jest jakaś nowość. Jednak cieszymy się, że możemy tutaj ten film pokazywać i wokół tego prowadzić dyskusję. Również jest film Mandarynki, również film nominowany do Oscara, gdzie przyjeżdża główny twórca gruziński, twórca głównej roli. To film też jest bardzo ciekawy. Kilka lat temu powstał, chyba 6 lat, ale taka antywojenna opowieść o zwykłych ludziach na tle konfliktu w Abchazji. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. A jeśli byśmy mieli bliżej poznawać naszą historię, to jest wyjątkowy, bardzo piękny film o Havlu, znaczy Czesi, który zrealizowali. Mocne kino, jak zwykle węgierskie, Natural Light, taki film trochę mroczny, ale bardzo ciekawy, opowiada o trudnych latach, końców lat 40. Jest tego dużo. Filmy są z Australii, które opowiadają o dramatach aborygenów. Jest szwajcarski film, taka współczesna historia pokazująca prawa kobiet na tle walki o prawa więźniów. No, współczesna historia, myślę, że też znacznie wymykająca się spoza ramy, który nasi widzowie są przyzwyczajeni, że opowiadamy, może często się opowiada, że my opowiadamy od żołnierza wyklęty. Tak, opowiadamy, jednak to głównie są tematy dokumentalne, a te fabularne filmy to jednak opowiadają o szerszych jakichś tematach. Wybór jest bardzo bogaty. Chciałbym jeszcze spytać... Ale filmów dokumentalnych powiem tyle, że warto zwrócić uwagę na przykład na film, bo to jest nowość zupełna, o Andrzeju Janie Gwiazdzie, naszego opozycjonicy, z Gwiazdami Podróż Bez Końca, oraz doskonały film, który też już w sumie przy okazji olimpiady jest, Po Złoto, historia Władysława Kozakiewicza. Przyjeżdża pan Władysław z Hanoweru, będzie gościem festiwalu, podobnie jak i Joanna i Andrzej Gwiazda, bo to jest wyjątkowością, że może czasami twórcy z całego świata nie przyjeżdżają na festiwal, nie dojeżdżają, ale możemy poznać bohaterów tych filmów, którzy są ciągle wokół nas i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Już tak na koniec, jeszcze chciałem spytać o formułę festiwalu. Rozumiem, że także będzie można filmy oglądać w internecie. Tak, będziemy mogli dodać filmy w internecie, mamy też swoją telewizję, gdzie będziemy wybrane panele, dyskusje, spotkania z naszymi bohaterami, twórcami transmitować online. Bardzo polecam, żeby wchodzić na naszą stronę festiwal.nnw.pl i tam będziemy prowadzić transmisję. W ubiegłym roku szersza była oferta filmów, które pokazywaliśmy online. W tym roku widzimy, że jednak jest duża szansa powodzenia tego festiwalu, że on będzie jednak w pełni, będą ludzie mogli uczestniczyć, nasi widzowie, w uroczystościach, więc część filmów będzie pokazywana online, ale przy tych produkcjach, szczególnie fabularnych, trzeba się tym liczyć, że to są jakby duże obostrzenia dla tych twórców, producentów zagranicznych. Polska ciągle się takim, jest krajem, gdzie jest duże ryzyko piractwa i nie zawsze mamy pozwolenia na to, żeby film pokazywać, ale znaczna film z 80 filmów, które będziemy się pokazywać, znaczna większość będzie pokazywana online przez te 4 dni festiwalu, ale myślę, że jeszcze i po festiwalu będziemy sukcesywnie pokazywać filmy, do których uzyskaliśmy prawa, żeby mogli widzowie obejrzeć. Ale zapraszamy także do Gdyni. Do Gdyni zapraszamy 2 października, także będzie się dużo działo, naprawdę polecam, bo to jest wyjątkowe spotkanie z kinem, ale jeszcze jest to prawdziwą historię, którą można dotknąć tych świadków historii, jak chociażby pani Mirecka Lorycz, pani Zosia Filecka. Polecam państwu, bo to ostatnie chwile. Niepokorni, niezłomni, wyklęci, które od środy w Gdyni opowiadał dyrektor Arkadiusz Gołębiowski. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. this time and I'd rather be high. Think of what we had said about a rainbow smile. But they're free, they are free. So maybe tomorrow I'll find my way. Inside of down, mean the inside of out. But we breathe, we breathe. I wanna breathe in an open mind. I wanna swim in the ocean. Wanna take my time for me. Za ponad 10 minut pozostało do godziny 10. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do informatora ekonomicznego. Czas w Trójce na przegląd ważnych wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych i finansowych. Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk powiedziała w Polskim Radiu, że wraz z Polskim Ładem zostanie wprowadzony jednolity formularz zatrudnienia dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Stwierdziła, że to rozwiązanie pozwoli wyeliminować nieprawidłowości związane z zatrudnieniem pracowników przez takie przedsiębiorstwa. Mówimy tutaj bardziej o nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem jednoosobowych działalności gospodarczych, które zatrudniają czasami 40, 50, a nawet 100 osób na różnego rodzaju umowach, to jest umowy śmieciowe, czy różnego rodzaju kontrakty, czy aberracje również związane z zawiązywaniem stosunku pracy. To są takie kwestie, które powodują rozszerzanie potencjału jednoosobowych działalności gospodarczych, które de facto są już średnimi lub nawet dużymi firmami. W tym tygodniu prace nad reformą podatkową zaproponowaną w ramach Polskiego Ładu mają zakończyć posłowie. Zakłada ona m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku i drugiego progu podatkowego oraz wprowadzenie jednolitej składki zdrowotnej. W Bernie w Szwajcarii rozpocznie się dziś pierwsze Polskie Forum Gospodarcze. To dwudniowy cykl debat, spotkań i targów pod hasłem Polscy Przedsiębiorcy w Szwajcarii. Recepta na sukces. O szczegółach Sylwia Białek. Organizatorem przedsięwzięcia jest polska ambasada w Szwajcarii. Ambasador Iwona Kozłowska powiedziała, że celem forum jest ożywienie potencjału gospodarczego między naszymi krajami oraz wspieranie polskiej przedsiębiorczości. Podkreśliła, że forum to coś więcej niż tradycyjna konferencja. To płaszczyzna spotkań, wymiany opinii i doświadczenia. Na kanwie forum, które będzie odbywało się według sesji tematycznych, będzie można odbywać spotkania, będzie można rozmawiać, nawiązywać kontakty. Ambasador powiedziała, że Polska to kraj o ogromnych ambicjach i potencjale. Stać nas na to, żebyśmy byli dla Szwajcarii partnerem w rozwoju, mówiła. W forum wezmą udział także przedstawiciele polskich związków rzemieślniczych oraz samorządowcy. Będą przedstawiciele Środy Wielkopolskiej, przedstawiciele Uniejowa, przedstawiciele Pomorskiej Izby Rzemieślniczej. Forum potrwa 2 dni. Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz o tym, co można przeczytać w prasie ekonomicznej. Ruszyła sprzedaż wyjazdów na przyszłoroczne wakacje. Ceny są niższe od tegorocznych, a warunki rezerwacji wyjątkowo liberalne, pisze poniedziałkowa Rzeczpospolita. Jak pisze gazeta, jeśli ktoś zdecyduje się już teraz, dokąd pojedzie na przyszłoroczny urlop, to ma zagwarantowaną cenę. Zaliczka jest niska, od kilku do kilkunastu procent wartości pakietu, najczęściej 200-300 zł od osoby, a za dopłatą 10-50 zł można dowolnie zmienić miejsce docelowe, termin oraz skład wycieczki. Tu mogą się zmienić nawet wszyscy uczestnicy, wskazuje dziennik. Według gazety przy wyborze już teraz zagranicznych wakacji w lipcu bądź w sierpniu 2020 roku za tydzień w czterogwiazdkowym hotelu ze śniadaniem i obiadokolacją w Bułgarii trzeba zapłacić 1200-1300 zł. W Tunezji od 1400 zł, w Turcji od 1500 zł, a na Malcie, we Włoszech i na hiszpańskiej Costa Brava to wydatek od 1800 do 1900 zł. Wygląda na to, że warto pomyśleć o przyszłorocznych wakacjach. To wszystko na dziś. Arkadiusz Ekiert. Do usłyszenia. Leniwe poniedziałkowe przedpołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Za kilka minut u nas najnowsze informacje w serwisie. Take me tonight, I'm an easy lover. Take me into the fire, I'm an easy brother. I'm on fire. Burn my sweet effigy, I'm a on the wheel, I wanna taste of her. I'm on fire, I'm on fire, I'm on